был выпуск новинов. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Майра Мора официально стала кераўніцай прадстаўніцтва Еўразвязу у Беларусі. У размове з ёй Александр Лукашенко зноў паабяцаў аблегчыць долю палітвязняў. Ён запэўніў, што лічыць магчымым развязанне супярэчнасцяў, якія існуюць паміж Менскам і Брусэлем. З працягам тэмы Уладзімир Глот. Амбасадар Майра Мора ачоліла прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу ў Беларусі. Дагэтуль кіраўнік прадстаўніцтва, якое ахоплівала адразу дзве краіны, Украіну і Беларусь, знаходзіўся ў Кіеве. А ў Менску працаваў часовы павераны Жан-Эрык Гольцапфель. Ён ужо пакінуў Беларусь, чакае новага прызначэння. За келіхам шампанска Лукашэнка размаўляў з Морай як з добрай знаёмай. Яна некалькі год узначальвала дыпламатычную місію Латвіі ў Беларусі. Лукашенко закликал спадарыню Мору до снятия барьеров помеж Белоруссию и Европой. Я хочу, чтобы мы, как соседи, по-людски, как у нас с вами говорят, по-человечески жили. Чтобы мы не смотрели друг на друга через забор. Зачем нам это надо? Давайте будем демонтировать эти заборы. Совершенно верно. И мы к этому готовы. У этой же размове Лукашенко закранул и политвязню. Як передае Интерфакс, ён у приватности сказал: «Калі мы можам зрабіць нешта для палягчэння долі асуджаных, у тым ліку ў інтарэсах Еўразвязу, дык мы гэта зробім. Мы зробім гэта шчыра». Да сённяшніх выказванняў Александра Лукашэнкі трэба ставіцца стрымана, лічыць палітолог Андрэй Фёдараў. Словы не заўсёды азначаюць справы. Былі ж спачатку, напрыклад, словы пра дыялог, і было відавочна, што меўся на ўвазе менавіта дыялог з апазіцыяй, потым словы былі ўзятыя назад. У дадзеным выпадку, праўда, можна меркаваць, што сапраўды для беларускага кіраўніцтва патрэбна наладжванне адносінаў з Захадам і Еўразвязам у прыватнасці, і тыя крокі, якія зараз робяцца, у прынцыпе адпавядаюць тым абяцанням, якія нібыта беларускае кіраўніцтва дало балгарскаму міністру замежных справаў Младенаву. Нагадаю, што ў выніку міжнароднага ціску Александр Лукашэнка сваімі указамі памілаваў дзясяткі вязняў плошчы. Аднак за кратамі застаюцца тры кандыдаты на прэзідэнта і асноўныя фігуры іх камандаў. Кацярына Статкевіч, дачка былога кандыдата на прэзідэнта Міколы Статкевіча, распаўсюдзіла паведамленне пра здзекі над сваім бацькам у калёніі. Са зместам вас пазнаёміць Ганна Соус. Кацярына Статкевіч цытуе ліст сваёй сястры Ганны, якой бацька пазваніў з калоніі. «Я паспела спытаць, як рука? Тата адказаў, што рука лепш і гіпс ужо знялі. Прагучала гэта такім тонам, што мне здалося, што з рукою ўсё роўна праблемы. Тата паведаміў, што яго зноў адпраўляюць на працы. Але і гэта не так дрэнна, як тое, што яго хочуць перавесці на другі ярус. Я так зразумела, што гаворка пра нары. І што з такой рукой ён туды дакладна не залезе. Сказаў, што, мабыць, яму давядзецца спаць седзячы. На гэтай фразе на заднім фоне пачуўся нейкі шум. На што тата зрэагаваў? Я нешта не тое сказаў, гэта ж праўда. А мне дадаў, тут прадстаўнікі адміністрацыі кантралююць мой званок. На гэтай фразе сувязь рэзка абарвалася. Уся размова доўжылася хвіліну 6 секундаў. 26 траўня экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Мікола Статкевіч быў асуджаны на 6 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Статкевіч адбывае пакаранне ў папраўчай калоніі нумар 17 у Шклове. У пачатку месяца стала вядома, што Мікола Статкевіч пашкодзіў руку ў часе працы на лесапілцы і патрапіў у медсанчастку калоніі. Гэтымі днямі вярнуўшыся са спаткання з палітвязням Змітром Бандарэнкам, які ўтрымліваецца ў медчасцы Магілёўскай калоніі, яго жонка Вольга заявіла, што нават цяпер, праз пару месяцаў пасля найскладанейшай аперацыі, болі ў хрыбетніку ў Змітра, як былі раней, так і засталіся дагэтуль. Ён яшчэ не канчаткова адчуняў пасля аперацыі. Выпадак з Бандарэнкам для «Свабоды» пракаментаваў доктар медычных навук, сам былы палітвязень, прафесар Юрый Бандажэўскі. Судя по тому, что я имею информацию, это тяжелейшая ситуация, поэтому требуется и в нормальных условиях, в гражданских, должного отношения, не говоря уже то, что человек находится в такой ситуации. Я не думаю, что сильно очень улучшилось с заключенными, с их обслуживанием с моего момента, поэтому хочу сказать, что он страдает, и страдает очень тяжело. И это надо учитывать всем тем, кто пытается помочь ему или как-то облегчить его участь. Цалкам інтэрв'ю з прафесарам Юрыем Бандажэўскім можна будзе пачуць у новай праграме «Свабода ў турмах» у наступную нядзелю. У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, што стаіць за беларуска-польскім дыпламатычным канфліктам. Амбасадар Польшы абверг прэтэнзіі беларускай тэлевізіі наконт дрэннага стаўлення да польскіх беларусаў. Чаму ўзнік гэты канфлікт? Якую ролю тут адыгрывае торг паміж Беларусію і еўразвязам? Чаму рыторыка беларускага боку супярэчыць рэальным крокам? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» дырэктар па даследаванням грамадскага аб'яднання «Ліберальны клуб» Яўген Прэгерман з Менску і эксперт Цэнтру міжнародных даследаванняў Войцах Бародзіш-Смалінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гутарка экспертаў пазней у эфіры, ну а ў нас навіна пра самага вядомага ў Польшчы беларускага журналіста. Сёння абласны суд у горадні пакінуў у сіле ранейшы прысуд Андрэю Пачобуту, не задаволіўшы яго касацыйную скаргу. Пачобута раней пакаралі 3 гадамі зняволення за тэрміноўкай пакарання на 2 гады. Фармулёўка за абразу прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. З горадні перадае наш корэспандэнт. Сваю скаргу корэспандэнт польскай газеты «Выборчай» гарадзенец Андрэй Пачобут падрыхтаваў разам з адвакатам на 16 старонках. Яе разгляд у абласным судзе быў закрытым і працягваўся нядоўга. Затым у судовую залю дазволілі зайсці журналістам і прыхільнікам Андрэя Пачобута з непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў. Суддзя Корзун паведаміў, што прысуд Андрэю Пачобуту пакінуты без зменаў. Адвакат журналіста Александр Бірылаў паведаміў наступнае. Проходил процесс, как обычно проходит процесс в кассационной инстанции. Заслушана была позиция защиты, изложенная в нашей кассационной жалобе. Доложено по делу судьей, который рассматривает это дело. Выслушано наше мнение, выслушано мнение прокуратуры и все вынесено решение. Ці будзе Андрэй Пачобут абскарджваць свой прысуд далей? Адвакат Александр Бірылаў. Дальнейшая возможность обжалования – это надзорные жалобы. Первоначально Гродненский областной суд на имя председателя, в дальнейшем Верховный суд Республики Беларусь. Плюс по линии прокуратуры, но мне кажется, что по линии прокуратуры как генеральной, так и областной, пока в настоящий момент этот вопрос не рассматривается, и на мой взгляд, он чисто юридически бессмыслен. Дальнейшее все будет зависеть от позиции Анджея. Естественно, каким образом будет согласовано уже конкретно с ним, какие дальше будут действия. Это возможности, а как будем действовать, уже будет решаться самим Андреем. Сам Андрэй Пачобут зазначыў, што мае цвёрды намер абскарджваць свой прысуд зноў, уключна да камітэту па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ён нагадвае, што пераклад ягоных артыкулаў з польскай мовы, на падставе якіх яго судзілі, быў выкананы з парушэннем заканадаўства. Было парушана таксама ягонае права на абарону, калі на судовы працэс не дапусцілі адваката з Літвы, хаця наконт гэтага між 2 краінамі існуе пагадненне. Не было задаволена ніводнае хадайніцтва журналіста, не былі дапытаныя сведкі, кажа ён. Андрэй Пачобут подкреслил. Слышали, как была гульня у одной обороты, когда просто сдержалась голословно прокуратура, и это подтримливалось судом, то есть так выглядел процесс в первой инстанции. Это был Андрей Пачобут. С вами Радио Свобода. Александр Лукашенко вызвалю ад пасады генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча. На гэтай пасадзе Васілевіч прапрацаваў ад лютага 2008 году. Вось як пракаментаваў гэту адстаўку вядомы праваабаронца Гары Паганяйла. Васілевіч, відаць, не апраўдаў надзею кіраўніка краіны на гэтай пасадзе. Ён выявіўся занадта мяккім чалавекам для дзейнасці на пасадзе генпракурора і цэнтральнага апарату і ў цэлым прокурорскай сістэмы. Ёсць, відаць, прэтэнзіі да кадравага фармавання органаў пракуратуры і выканання абавязкаў пракурорамі, уцягнутасці іх у карупцыйныя схемы. Але можна адзначыць і інша. Кіраўнік краіны мае надзвычай кароткую лаву запасных і практычна тусуе адну і тую ж кадравую калоду і перамяшчае з адной пасады на іншую людзей, ужо правераных, лаяльных яму. Асабліва ў сілавых структурах. Ён асцерагаецца, каб людзі так доўга не заседжваліся, не абрасталі нейкімі сувязямі і магчымасцю згрупавацца для адхілення яго ад улады. Лукашэнка думае пра захаванне сваёй палітычнай улады на доўгі час і асцерагаецца, асабліва ў крызісныя перыяды, нейкіх таемных змоваў. Такім чынам Гары Паганяйла пракаментаваў адстаўку Рыгора Васілевіча. На пытанне Еўрарадыё, куды яго могуць павысіць, Васілевіч адказаў так: «На павышэнне я не іду. Вы разумны чалавек, усё зразумееце». Новым генеральным прокурорам прызначаны Александр Канюк, які раней працаваў намеснікам старшыні Вярхоўнага суда. Ён нарадзіўся ў Гародні ў 1960 годзе. Пасля заканчэння БДУ 2 гады быў камандзірам мотастралковага ўзводу. Потым працаваў ва ўправленні ваенных трыбуналаў у Маскве, а пазней у ваенных трыбуналах у Казахстане і Афганістане. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Майра Мора стала кіраўніцай прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі. У размове з ёй Лукашэнка зноў паабяцаў аблегчыць долю палітвязняў. Рада ААН у правах чалавека абмеркавала ў Жэневе сітуацыю ў Беларусі. Міжнародная амністыя пацвердзіла, што лічыць Бяляцкага вязням сумлення. Маўклівыя акцыі пратэсту пасля перапынку вяртаюцца на вуліцы і плошчы гарадоў. Рыгор Васілевіч вызвалены з пасады генеральнага пракурора Беларусі. На працэсе аб менскім тэракце асноўны падазраваны Дмітрый Канавалаў адмовіўся даваць паказанні ў судзе. Зачытваюцца пратаколы яго допытаў. А сёння ў Беларусі на 10-20% падаражалі асноўныя прадукты харчавання – хлеб, малако, мяса. Рубель умацоўваецца на біржы, адначасова растуць працэнтныя стаўкі па рублёвых крэдытах. І да гэтай тэмы больш падрабязна. Беларускі рубель умацоўваецца на біржы. Тым часам кіраўніцтва Нацыянальнага банку абяцае чарговым разам падвысіць ад 1 кастрычніка стаўку рэфінансавання па рублёвых укладах, якая ўжо складае 30%, а некаторыя камерцыйныя банкі узнялі яе да 40%. Такім чынам дзяржава намагаецца прыцягнуць як найбольш сродкаў, якія застаюцца на руках у насельніцтва. Перадае Ігар Карней. Падзеі на беларускай валютна-фондавай біржы ставяць тупік нават адмыслоўцаў. Зрабіўшы на пачатку верасня скачок на чорным рынку да 9 тысяч рублёў за даляр, на дадатковых таргах меншым за тыдзень рубель умацаваўся большым на 1500 рублёў. З 8600 зафіксаваных 14 верасня да 8030 сёння. Аналітык фінансавага рынку Алена Глушакова не выключае, што ўлады распачалі двайную гульню на біржы, паколькі, на яе думку, аб'ектыўных падставаў да ўмацавання беларускага рубля няма. Яна нагадвае, што пры канцы мінулага тыдня спадарня Ермакова спрагназавала рэзкае падзенне курсу даляра. Маразму многа да сітуацыі. Эканамічная сітуацыя абсалютна непанятна, прагнозы делаць невозможна, потому што неясна, какія меры будуць прымаць государства, значит, понимаю, какія можна шагі сделаць і при этом не рішыць сітуацію. Інфармацыя пра разварот рынкавага курсу ў напрамку да афіцыйнага істотна адкарэктавала лічбы ў абменных пунктах. Калі па выніках першых таргоў на мінулым тыдні асобныя банкі прымалі даляр па курсу блізу 9 тысяч, то сёння гэты паказнік стартуе ад 7300. Тым часам прадстаўнікі Нацбанку заяўляюць, што ў людзей вяртаецца давер да беларускага рубля. Старшыня Нацбанку Надзея Ермакова заявіла, каб падвысіць прывабнасць укладаў у нацыянальнай валюце, ад 1 кастрычніка стаўка рэфінансавання будзе падвышаная. На колькі пунктаў не ўдакладняецца, але, як лічаць аналітыкі, да цяперашніх 30% можа дадацца 5-7%. Доктор эканамічных навук Уладзімір Кулажанка падкрэслівае, дзяржаўныя фінансісты гавораць толькі пра адзін бок пытання. Аднак пазбягаюць высноваў пра тое, ва што гэта выльецца для тых, хто хацеў бы ўзяць у банку крэдыт. Што датычыцца крэдытаў, то яны нехай не хваляцца. У нас крэдыт дзікі. Калі Нацыянальны банк на працягу мінулага года зніжаў ставку рэфінансавання амаль да 7%, то ў гэтым годзе павысілі да 20%. А гэта практычна азначае, крэдыты недаступныя. Такая сітуацыя і з дзяржаўным сектарам. Хоць дзяржаўны крэдыт і дзяржаўныя прадпрыемствы, тым не меней, прэзідэнт увесь час гаворыць аб рэнтабельнай рабоце. Вот такая сітуацыя. Паказальна, што сама спадарня Ермакова ахвотным крэдытавацца раіць на нейкі час устрымацца ад падобных думак. З яе слоў вынікае, што даваць пазыкі ў задачы банкаўскай сферы цяпер не ўваходзіць. Мэта хутчэй адваротная – прыцягнуць як мага большы аб'ём асабістых ашчаджэнняў. Браць крэдыт не совсем уютна будзе чалавеку, потому што працэнт процентные ставки тоже складываются с той ставки, по которой привлекаются ресурсы. Поэтому, ну, немножко выдача кредитов заторможена, и это естественно. Наверное, надо этот период без кредитов пожить. Ну, а если у кого-то есть возможность платить такие высокие ставки, то это его право. Во всяком случае, банки выдачу кредитов не приостановили. Высокие процентные ставки и обесцененные у вынику девальвации и инфляции заробки робят кредитование амаль немагчымым. Так, скасование для большей частки громадянов и льготов на будаўніцтва жилья знов зробило мару про уласный кут неазбытной. Рублевые кредиты, якія пропонуют банки с растерміновкой на 15 годов, выдаются под 30-35%. При повеличении термину выплаты до 20-25 годов ставки взлетают до 40%. У інших галинах показники еще больше. Кредиты на набыцё автомобиля усягают 43%, на развитие бизнесу 44%, на споживецкие потребы 45%. С подвышением ставки рефинансования проценты вырастут еще больше. Передавал Игорь Корней. Як раней паведамлялася, Беларусь падпісала з Кітаем пагадненне пра ўдзел кітайскага боку ў прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў. Ці павінна Беларусь асцерагацца кітайскай эканамічнай экспансіі? На якіх умовах Пекін гатовы падтрымаць афіцыйны Менск? Эксперты, знаёмыя з кітайскім падыходам да перамоваў, лічаць, што ніякіх саступак, якія грунтуюцца на сяброўскіх дачыненнях, Кітай ніколі не робіць. Тэму працягвае Віталь Цыганкоў. Беларусь является вельми перспективным и надежным сябром Китая у центра Европы. Мы завсёды открыто заявляем и подкресливаем, что мы гонорымся такими близкими и тесными отношениями с нашими китайскими сябрами, заявил Александр Лукашенко 19 вересня на встрече в Минске со старшинем Сталого комитета Усекитайского сходу народных представников У Банго. У той час, калі многія дзяржавы ў свеце фактычна не ведаюць, як засцерагчыся ад кітайскага эканамічнага пранікнення, аберагаюць свае вытворчасці ад кітайскіх канкурэнтаў, у Беларусі дзяржаўныя структуры адчыняюць перад кітайцамі ўсе дзверы. Той жа Лукашэнка паабяцаў заахвочваць і ствараць самыя спрыяльныя ўмовы для працы кітайскіх кампаній у Беларусі. Чаму гэта робіцца? Кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі лічыць, што рэверанс афіцыйнага Менску перад Пекінам робіцца не ад добрага жыцця, а ад безвыходнасці. Абрынулася вось гэтая братняя інтэграцыя з Расіяй, а дакладней даення Расіі. Зараз даводзіцца, так бы мовіць, прыстаканьвацца з Кітая. Неаднойчы Лукашэнка казаў, што вот кітайскі лакаматыў нас выцягне, але гэтыя ўсе дэкларацыі пра стратэгічнае партнёрства, яны аднабаковыя. Бо Кітай, грубо кажучы, ва ўпор не бачыць гэту маленькую Беларусь. Канешне, кітайцы, як людзі прагматычныя, яны даюць звязаныя крэдыты, каб сваё абсталяванне рэалізаваць, сваю рабочую сілу задзейнічаць. То бок яны бяруць тое, што ім трэба, уключна з ваеннымі тэхналогіямі. Але для Беларусі мінімальны, на парадак меншы, чым гэта дэкларуецца ў піяраўскіх мэтах. Гісторыя апошніх 10-годдзяў ведае нямала прыкладаў кітайскага эканамічнага гандлёвага пранікнення ў краіны трэцяга свету. Асабліва ярка такія прыклады выяўляюцца ў Афрыцы. Вынікам кітайскіх крэдытаў часта робіцца поўны захоп кітайцамі цэлых галінаў эканомікі той ці іншай краіны. На чым грунтуецца стратэгія Кітаю? Ці варта Беларусі яе асцерагацца? На гэтае пытанне адказвае адмыслоўца па Кітаі, які шмат гадоў правёў у гэтай краіне, аглядальнік расійскай службы радыё «Свабода» Андрэй Шараградскі. Кітай заўсёды шукае матэрыяльную выгаду і звычайна дабіваецца яе. Перамовы кітайцы ведуць з гэтых пазіцыяў, пра нейкія саступкі, якія грунтуюцца на сяброўскіх дачыненнях, гаварыць не даводзіцца. Звычайна гэта вельмі рацыянальная і матэрыяльная палітыка. З гэтага пункту гледжання варта разглядаць эканамічныя дачыненні паміж Кітаем і Беларусю. Відавочна, Лукашэнка мае патрэбу ў матэрыяльнай дапамозе, а Кітай можа яе прадставіць. Але, я ўпэўнены, Пекін у адказ запатрабуе нейкіх ільготаў ці беларускіх актываў, якія маюць рэальную каштоўнасць. Паўтаруся, Кітай заўсёды вядзе палітыку выключна прагматычна, менавіта ў матэрыяльным значэнні гэтага слова. У першую чаргу ў матэрыяльным сэнсе гэтага слова. Пра магчымае развіццё беларуска-кітайскіх дачыненняў з экспертамі гаварыў Віталь Цыганкоў. І неўзабаве пасля абвесткі пра вяртанне маўклівых акцый па серадах. Знакаміты старажытны менскі прыгарад Заслаўе, якому хутка 885 год, найперш вядомы як музей-запаведнік з гарадзішчам замачак, былым кальвінскім зборам ды касцёлам найсвяцейшай Панны. Афіцыйна ў Заслаўе каля 14 тысяч насельнікаў, а ў трох паселішчых мегаполісах пастаянна ці часова пражываюць, кажуць, яшчэ каля 40 тысяч пасяленцаў на летішчах. Хто яны? Чым жывуць? Як выжываюць? Хто перашкаджае стаць Заславю беларускай рублёўкай? Маё падарожжа ў Заславе. Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі ў вечаровым эфіры. Пасля перапынку на вуліцы і плошчы гарадоў Беларусі вяртаюцца маўклівыя акцыі пратэсту па серадах. Так, заўтра, 21 верасня, акцыя пройдзе пад лёзунгам «Хопіць цярпець» – рост цэнаў, дэвальвацыю, бязмежжа міліцыі, дзяржаўную прапаганду і абяцанні ўлады. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык. Координатори акції пропонують відмовитися від локальних зустріч у мікрорайонах і вернутися на центральні вулиці площі городов. У Мінську місце збору визначено на участку проспекту Незалежності від готелю Мінськ до Кастричинської площі. Довгі частки проспекту визначені для збору і в обласних центрах. У 60 менш буйних городах людям пропонують вийти на головні площі, каже один з координаторів В'ячеслав Діянов. В даному випадку ми беремо участки проспекту достатньо продовжительні. Тем самым отличается. Также в данном случае мы не говорим «хлопать», а мы говорим, что если вы готовы хлопать, либо выкрикивать лозунги, будьте готовы защищать своих товарищей рядом с бандитским штатском и будьте готовы к задержанию. Я не ставлю никаких количественных прогнозов, но я уверен, что люди выйдут. По крайней мере, сейчас идет достаточно серьезное давление на многих активистов, которые помогают, которые расклеивают листовки. У нас сейчас есть информация, не знаю, насколько она достоверная, то в 21-го будет бесплатный вход для молодежи в кинотеатр. За распаўсюд улётак пра маўклівую акцыю пратэсту 21 верасня ў горадні затрымалі былога палітвязня Алеся Кіркевіча і маладафронтаўку Вераніку Велігор. Таксама за інфармацыйныя матэрыялы пра акцыю 21 верасня адміністрацыйнае зняволенне на 15 і трое сутак атрымалі гомельскія актывісты Зміцер Шаўчэнка і Зміцер Карашкоў. Многіх актывістаў у рэгіёнах Беларусі выклікаюць у міліцыю на прафілактычныя гутаркі. В адміліцэйскі пераслед за інфармацыйную кампанію пра маўклівую акцыю пратэсту праведзе у Новополоску і інших градах потрапили так само активісти Європейської Білорусі, каже один з активістів Максим Вінярський. Ми, наприклад, докладно навіть не відаємо, за чого був затриманий один з наших активістів Молчин Андрій. Максимим був затриманий превентивно, бо він був осуджений на 10 суток і під час середи, наприклад, якраз буде знаходитися ще на окрес. І я, і ми, умови кажучи, сябри, ми підтримуємо ідею. Це содійніше тому, щоб повернулися у правильне політичне поле. Координатори кампанії заклікають удельників приходити на визначене місце о 19-й годині і сходити о 20-й організованими групами. Коли підходи будуть блоковані супрацовниками міліції і спецслужбов, то підходять до місця збору праз прилегли вулиці. Ці варто чекати великої кількості удельників, цікавлюся у політолога Олександра Класковського. Нека кількість людей, безумовно, вийде. Інша річ, що мені здається, зараз така фаза, коли клопоти найперш такі, як переформатувати бюджет і як перезимувати. Тому казати, що зараз ось уже заспіли некі громкі народного гніву, я ще завчасно. Координатори акції «Революція про соціальну сетку» так само виставили шерох потребуванняв до уладов, у тим ліку визволення політв'язнів, спинення репресій супраць політиків, правоборонців і журналістів, вертування білоруської мови і шерох економічних потребуванняв. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сёння ў Мінску развіталіся з дэпутаткай Верховнага Савету 12-га склікання актывісткай БНФ Галінай Сямдзянавай, якая шмат зрабіла для таго, каб Беларусь стала незалежнай. На пахаванне прыйшлі калегі па працы ў парламенце, прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці, а таксама нацыянальнага сходу і менскіх уладаў, паведамляе Валер Каліноўскі. Галіна Сямдзянава нарадзілася ў Гданьску, вучылася ў Куйбышаве. У Беларусі яна прыехала ўжо ў сталым веку, таму шмат сваякоў у яе тут няма. Спачуванні прымалі дачка Сямдзянава Юлія і внук Жэня, а таксама сястра Лілія, якая прыехала на пахаванне з-пад Кіева. Гаворыць дачка Галіны Сямдзянавай Юлія. Она была очень справедливая, то, что я могу сказать. К её мнению я всегда прислушивалась. И вот сейчас, вот тут, когда её нету, я всё равно буду про неё вспоминать и мысленно советоваться вот с её мнением, и что бы она сделала. Сястра Сямдзянавай Лілія зазначае, што Галіна памерла заўчасна з-за хваробы, выкліканай перш за ўсё Чарнобылем. Галіна не шкадавала сябе, дапамагала людзям, згадвае яе сястра Лілія. Даже у нас в Киеве, когда она была, обращался к ней один человек, у которого родственники так вот в Беларуси. Всё это при мне было, то есть она помогла человеку, она нашла этого парня и вернула его. В общем-то, люди благодарны были, всегда слова благодарности говорили. Ну и дома, конечно, она себе людям отдавала всю. Аліна Сямзянова мела шмат таварышаў і сяброў. Яна дзялілася апошнім, на яе дапамогу можна было разлічваць, кажа яе сяброўка Валянціна Свяцкая. Такія сябры такога кшталту, як Галіна Георгіевна Сямзянова, гэта унікум. Больш прыстойнага, больш вернага, адданага сябра я проста не ведаю. Сябры і калегі Галіны Сямзянавай па палітычнай барацьбе не хавалі эмоцыяў і слёз, згадваючы не толькі выбітнае здзяйсненне ў палітычнай барацьбе за дэмакратыю і незалежнасць Беларусі, але і яе асобу. Валянцін Голубеў. Яна была светлым, добрым, разумным чалавекам. Я вось зараз успамінаю, як яна умела паказаць сябе ў залі, калі яна прыходзіла на чарговую сесію з новай прычоскай, у новым строі. Ёй усе захапляліся, і апазіцыя, і нашы апаненты, а яна выходзіла, вось такая дама, якая для балаў, для прыёмаў, а яна выходзіла на трыбуну і змагалася, змагалася за Беларусь, змагалася за незалежнасць, змагалася за дэмакратыю. І ведаючы тое, што сама яна украінка, і тое, што лёс яе вельмі позна звязаў з Беларусю, яшчэ больш дзякуй, Галя, табе за гэта, што ты прыйшла за нас і што ты змагалася за нашу незалежнасць. Алена Скрыган прыехала развітацца з Галінай Сямзянавай з Капыля. Галіна прыцягвала да сябе людзей нават з іншымі ідэалагічнымі ўстаноўкамі, кажа спадарыня Скрыган. Я ведаю, як яна ўмее працаваць, як яна магла працаваць цэлую ноч, на заўтра раніцы пачынаць, як быццам бы нічога не было. І яна была вельмі добрым сябрам, таму што яна не толькі магла паспачываць, але яна адразу кідалася дапамагаць. Былы старшыня Верхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч назваў Галіну Сямзянаву сумленным дэпутатам, шчырым, прыстойным, працавітым чалавекам. Шчыра скажу, што вельмі гэта дрэнна, што ў нас вот такія людзі, якія зрабілі сваю працу для беларускай незалежнасці, яны выпадаюць у забыццё і фактычна паміраюць у бядноце. Галіну Сямзянаву праз спрыянне менскага гарвыканкаму пахавалі на ганаровай алеі паўночных могілак, побач з магіламі Віталя Скалабана і Владзіміра Конана. Слова развітання з Галінай Сямзянавай ад Зянона Пазняка знойдзеце на сайце «Свабоды». Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў па гамбургскім рахунку. На хвалях Радыё Свабода кожную суботу. Тэксты на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Майра Мора стала кіраўніцай прадстаўніцтва еўразвязу ў Беларусі. У размове з ёй Лукашэнка зноў паабяцаў аблегчыць долю палітвязняў. Рада ААН у правах чалавека абмеркавала ў Жэневе сітуацыю ў Беларусі. Міжнародная амністыя пацвердзіла, што лічыць Бяляцкага вязням сумлення. Маўклівыя акцыі пратэсту пасля перапынку вяртаюцца на вуліцы і плошчы гарадоў. Рыгор Васілевіч вызвалены з пасады генеральнага пракурора Беларусі. На працэсе аб менскім тэракце асноўны падазраваны Дмітрый Канавалаў адмовіўся даваць паказанні ў судзе. Зачытваюцца пратаколы яго допытаў. А сёння ў Беларусі на 10-20% падаражалі асноўныя прадукты харчавання – хлеб, малако, мяса. Рубель умацоўваецца на біржы, адначасова растуць працэнтныя стаўкі па рублёвых крэдытах.